राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम मानो उनका ज्ञान होता है तो उसका आश्चर्य जो है कि ऐसी कोई जानने बात कभी किसी जन्म में आई नहीं, ऐसी विलक्षण बात है। ये जो नाशवान चीजों को हम जानते हैं ना, इसमें कई कला कौशल कई तरह की चीजें जानते हैं, तो ये जानने से ये सीखते हैं, ये भीतर से कुछ ऐसी बैठ नहीं है बात, थोड़े समय के लिए उसमें संतोष करते हैं। और जब उस अपने स्वरूप को जब जानते हैं तो वो थोड़ी सी रहती है नहीं, वो सदा के लिए वो विचित्रता ही हो जाती है। तो उसका ज्ञान होता है, ये पश्चिम की दो बार थोड़े बताया ना, एक बार से देखना एक भीतर से अनुभव करना, जैसे मैं हूँ ये देखना नहीं है, ये बाहर से नहीं देखना है, भीतर से अनुभव करना है, भीतर से मैं हूँ ये कोई शास्त्र थोड़े जानते हैं, कोई दूसरों के दिखाने से थोड़े जानते हैं, सच्चे स्वाभाविक हरे के भीतर अपने होनापन का भाव है मैं हूँ। अब मैं हूँ ये ठीक जान लेगा तो जो नहीं है उनको जानने से क्या फायदा है। तो आप विचार करें कि जो देखते हैं सुनते हैं समझते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही, देखने में सुनने में समझने में बोलने में चलने में जो अनुभव में बात आती है बातें, ये वास्तव तो है नहीं ना, ये पहले नहीं थी पीछे नहीं रहेगी, अभी नहीं मिल जा रही है, तो इनके ज्ञान से क्या फायदा। तो जब अपने तत्व की तरफ विचार होता है तो उसका कभी अभाव होता ही नहीं, तो उसका जानना विलक्षण है, ऐसे उसका वर्णन करे तो भी विलक्षण होगा। संसार का वर्णन करे तो एक तत्व का वर्णन करे, संसार का वर्णन तो होता है वो तो फीका फीका होता है, अब वास्तव में नहीं है ना, वो है तो नहीं, ये चीजें है तो नहीं ना, पहले नहीं थी फिर नहीं रहेगी अभी नहीं हो रही है, तीनों कारण नहीं हो रही है। ये ख्याल क्या नाम संसार की जितनी चीजें कला कौशल है, बड़े बड़े आविष्कार है, बड़ी बड़ी हवाई जहाज चलता है, टेलीफोन और टेलीविजन होता है, सारी चीजें होती है, तो पहले नहीं थी फिर नहीं जाएगी अभी भी नहीं नहीं जा रही, उम्र खत्म हो रही है उनकी, तो उनको जानने से क्या हो, क्या फायदा क्या होगा, अंत तत्व क्या निकलेगा, कुछ नहीं, अभाव ही रहेगा, अभाव नाशतो विद्य भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो जानने से क्या फायदा था। तो वो जो अभाव ना भाव सत्य सत का अभाव कभी नहीं होता, तो उसका देखना है विलक्षण है, उसका कहना भी विलक्षण है, और श्रोता वेदन से सुनकर के कोई नहीं जानता है, स्वयं अनुभव करता है तब जानता है, स्वयं सुन रहे केवल सुनने में अच्छी बात है, बात ऐसी है विलक्षण की सुनने में एक विचित्र आती है तो आकर्षण होता है उसका। एक बात मैंने विचार में देखी थी आई मेरे मन में कि असली जो तात्विक बातें होती है उसको समझने में तो विलक्षणता होती है, परंतु उसके थोड़ा सा इस खिंचाव हो जाता है तो उनको विलक्षण रस आता है, वो जानता नहीं है पूरा, ना पूरा ज्ञान है ना पूरा प्रेम है, तो भी एक विलक्षणता आती है उसमें जो खिंचाव होता है, जब सत्संग का रस लग जाए किसी को ही तो सत्संग छोड़ नहीं सकता। सत्संग कहीं होती हो तो उसे रहा नहीं जा सके, उसे खींचता है। पूरा जानने बात नहीं, पूरा न जानने पर भी, और पूरा जानने पर भी दोनों बात है। शंकादिक है, भगवान शंकर है, इनमें क्या जानना बाकी रहा। चरित्र सुने तजी ध्यान, ध्यान को सुनकर छोड़ करके चरित्र सुनते हैं तो सुनने में उनका आकर्षण होता है, सुनने की स्वाभाविक है। ऐसे ही उनके अनुभव में अवसर होता है, पर जो नहीं जानते हैं वो उधर वृत्ति उनकी लगती नहीं ठीक तरह से, तो सुनना कर सुनकर ये भी नहीं जानते, तो सुनकर नहीं जानता है, उसमें खूब तल्लीन हो जाए तब जानता है उसको कि वो सुन लिया, और सुनने में भी वो रुचि नहीं है बढ़िया। जो जो सुनते रहते हैं रुचि बढ़ती है, जो जो रुचि बढ़ती रहती है रुचि लगती है, रुचि बढ़ती रहती है जो सुनते हैं, और जो जो सुनते फिर जान जाएंगे। ऐसा देही नित्यम अवैध हो, जो नित्य अवैध है, नित्य निरंतर रहने वाला है, और जितनी बार कोई रहने वाला नहीं है। नाभाव विद्युत सत्र नाशक विद्युत भाव भाव विद्यमान नहीं है। इस वास्ते वो सदा ही विद्यमान है, ज्यों का ज्यों है, फिर शोक कैसे होगा। तस्मात सर्वाणि भूतानि तुम सोचो मारे से, तो ये बात बताइए। अब ये बात बताइए वास्तव तत्व की। अब अगाड़ी भगवान कर्मयोग की बात बताएंगे। ईशा ते भी सांख्य बुद्धि योगी तिमान सुनो, 39वें श्लोक में भगवान बताएंगे कर्म होता है उसका फल होता है, दो चीज होती है, एक कर्म होता है एक कर्म का फल होता है। जैसे आप खेती करते हो खेती में अनाज होता है, नौकरी करते हो रुपये मिलते हैं, व्यापार करते हो तो मुनाफा होता है, कुछ कुछ फल होता है उसका। तो कर्तव्य कर्म करना, फल की न चाहना करना, तो कर्तव्य कर्म का विभाग एक फल का विभाग दो चीज है। उस फल की इच्छा का त्याग करना कर्तव्य कर्म, कर्तव्य दो तरह से होता है, करना एक अपने लिए और एक दूसरों के लिए, ये करना होता है। तो करना जो दूसरों के लिए होता है वो तो है सत्य, और अपने लिए वो असत्य है। अपने लिए तो फल चाहेंगे ना, तो अपने लिए असत्य होगा, हम फायदा नहीं होगा, नष्ट न होगा, खत्म हो जाएगा वो। अपने लिए सब करते हैं कि अंतर में निहाल हो जाते हैं। पशु पक्षी वृक्ष और कीट पतंग और भूत प्रेत पिशाच देवता बड़े बड़े अधिकारी सब करते हैं, पर अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। वो राक्षस जो कर्तव्य होता है करना, अवश्य करना होता है, एक तो एक होता है फल का त्याग। तो करना एक तो एक निष्काम भाव से योग की प्राप्ति के लिए, इसे दो चीज है, कर्म योग की दो चीज है, दो भाग है इसके। कर्म करना है ये है पूर्वार्ध, और फल न चाहना योग है समता, वो है इसका उत्तरार्ध। तो पहले कर्तव्य का विवेचन करते हैं भगवान। ये जो छात्र धर्म के अनुसार से युद्ध करने की बात है, ये कर्तव्य का विवेचन करते हैं। वो कर्तव्य योग होगा, जब निष्काम होगा तो योग होगा। इस बार कर्तव्य का वर्णन किया कि तुम तुम सोचो भाषण से स्वधर्म विचार एक निकम्प तुम्हारी स्वधर्म, तो धर्म है, ये धर्म है। मनुष्य का कर्तव्य करना धर्म है, पशु पक्षियों का धर्म नहीं है करना। पर पशु पक्षी तो केवल भोग योनी है, देवता भी भोग योनी है, प्रेत पिशाच आदि ये और जितनी 84 लाख योनी सब के सब भोग योनी है, तो वो करना उनके नहीं है। करना कर्तव्य मनुष्य के ही है, मनुष्य ही कर्तव्य का अधिकारी है। ये कर्मयोनि है ना, तो कर्मयोनि में क्रिया करता है, तो कर्मयोनि कर्म करना है अपने लिए, इसके किस मामले नहीं होती। कर्तव्य सभी खाते पीते हैं, सभी करते हैं। कर्म योग करके परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, ये मनुष्य का कर्म होता है। तो कर्तव्य बाद मनुष्य का काम है। कर्तव्य वो होता है जो करना चाहिए, करना बहुत आवश्यक और जरूरी है और हम कर सकते हैं और करने लायक है। दो बातें इसमें, एक तो करने लायक करना चाहिए जरूरी, और एक हम कर सकते हैं। कर सकते नहीं वो कर्तव्य नहीं होता है। और करना नहीं चाहिए वो कर्तव्य नहीं होता है, और कर सकते नहीं वो कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य कभी कठिन नहीं होता है। अपने लोगों में प्राय ऐसी जची हुई बात है कि कर्तव्य पालन करना कठिन है, एक बात जची हुई है, ठीक सुनना चाहिए। मेरे देखी हुई है, भोगी हुई है, मैं जानता हूँ उस बात को। कर्तव्य करना बड़ा कठिन है, ऐसी बात बैठी हुई है। तो सिर्फ तीन बात जानने की है। कर्तव्य नाम उसका है कि जो करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि करने के योग्य है वो, हम कर सकते हैं, उसका नाम कर्तव्य होता है। और करना चाहिए वो कर्तव्य होता है, और कर सकते हैं वो कर्तव्य होता है। तीन बार ख्याल किया ना, मानो हमें जरूर करना चाहिए, और दूसरा हम कर सकते हैं, और कर सकते हैं हम उल्टा काम भी कर सकते हैं, और उल्टा काम करना चाहिए नहीं। जैसे बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं तो सत्य भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, मीठा भी बोल सकते हैं, कड़वा भी बोल सकते हैं, दूसरे के हित की बात कह सकते हैं, अहित की बात कह सकते हैं। तो बोल तो सकते हैं, परंतु अहित की बात है, झूठी बात है, वो बोलना चाहिए नहीं, और बोलना चाहिए मीठा हित कर, सबके हित का बोलना चाहिए, हमारा दूसरों का अभी और परिणाम में हित वैसा बोलना चाहिए। तो ये बोलना चाहिए, ये बोलना कर्तव्य हो गया, वक्तव्य हो गया, जो न बोलना चाहिए। तो वैसा हम बोल सकते नहीं, तब भी हमारा कर्तव्य नहीं होता। जैसे गूंगा बोल नहीं सकता, जैसे मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, मैं फारसी बोल नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता वो मेरे कर्तव्य नहीं होता है। तो बोल सकते हैं, और नहीं बोलना चाहिए उल्टा नहीं बोलना चाहिए, उसका त्याग है। बोलना चाहिए और बोल सकते हैं, और बोलना जरूरी है। बोल सकते हैं मतलब बोलना जरूरी नहीं हो, तो बोलना जरूरी है, बोल सकते हैं और बोलना चाहिए, उसको नाम कर्तव्य है। ख्याल में करने की जरूरत है, आवश्यकता है करने की, और हम कर सकते हैं, तो करने कर सकते हैं, और करना चाहिए, और नहीं करना छोड़ दो, और नहीं कर सकते वो छोड़ दो। तो उस कर्तव्य का विवेचन करने की आठ श्लोक है ये। स्वाध्यापन भगवान कृष्ण अपना धर्म देखे तो भी तुम्हें कंपित होना नहीं चाहिए। तो इनके दो भाग है, यहाँ जो कहा है आठ श्लोक है, इन आठ श्लोकों के दो भाग है। एक जरूर करना चाहिए, करने से लाभ है, करना चाहिए करने से लाभ है, और नहीं करने से हानि है। तो करना चाहिए चार श्लोक जैसे है, चार श्लोक नहीं करने से हानि है, ये चार श्लोक। तो दो श्लोक पहले करना चाहिए इस विषय में है, और दो श्लोक पीछे 27, 37, 38 दो करना चाहिए इसमें है, और चार श्लोक न करना चाहिए इसे हानि, यही बात है। ये विभाग है आठ श्लोकों का। स्वधर्म सापेक्षा नैतिकम पद्मश्री, अपने धर्म को देखे तो कंपित होना नहीं चाहिए। तो अर्जुन कंपनी के पुत्र समय वो जाए थे, कैसे हंसना चाहता युद्ध में कर युद्ध नहीं करूंगा। तो इसको देखे तो भी तुम्हें इससे हंसना नहीं चाहिए, नुमारी धन्यवाद युद्ध श्री होने। तो और जो करना चाहिए तो श्रेष्ठ काम करना चाहिए, तो क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर श्रेष्ठ काम दूसरा कोई है ही नहीं, खास क्षत्रिय काम है ये, इससे अधिक कोई श्रेय है ही नहीं। और वो कैसा है कि वो आप से आप आ गया, हम जान करके करें वो करें न करें, पर आप से आप प्राप्त हो जाता है, तो आप से आप प्राप्त होता है वो अलग श्रेष्ठ होता है। जैसे कोई आप से आप मिल जाती चीज, तो आप से आया दूध बराबर, अरे मांग के लिया पानी, अरे खेचा पानी खून बरोबर, ये संतों की वाणी, आप से आप जाए वो दूध बरोबर होता है। तो यदिपन्नम स्वर्ग द्वारम अपापितम, यहाँ भी आपने आया है और स्वर्ग का दरवाजा खुला है, और वे बड़भागी क्षत्रिय ऐसा मौका मिलता है, यहाँ तो कर्तव्य कर्म आ गया, आप से आप आ गया और सकाम भाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा बड़भागी आदमियों को सुखी न गए बड़भागी सुविधा क्षत्रिय युद्धम, ऐसा युद्ध बड़े भागियों को मिलता है, क्योंकि पांडवों ने युद्ध न करने की बात सोची कहीं प्रस्ताव रखा, उन्होंने माना नहीं, तो पांडवों ने युद्ध किया नहीं, युद्ध आ गया पांडवों के, करे या बैठे बैठे छेड़े क्या करे। जैसे विष्णु जी को कहा गंगा माता ने नहीं कि बेटा युद्ध मत करो, कि माँ मैं थोड़ी युद्ध करता हूँ, अब परेशान जी आकर के युद्ध छेड़े बैठे लाट छेड़, मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी करता हूँ। तो ये दृश्य तो पन्न स्वर्ग द्वार द्वार दोष नक्षत्र अचेत एवं धर्म संग्राम न करी सी, इसका विरोध नहीं करेगा तो कीर्ति नष्ट होगी, और न करी तो स्वधर्म कीर्ति से अपने धर्म का त्याग होगा, स्वधर्म है ना उसके करना चाहिए, धर्म नहीं करेगा तो पाप लगेगा, और कीर्ति नष्ट होगी अपकीर्ति होगी, और संभावित पूज उसकी अपनी मरने से भी निकृष्ट होती है, तो कर्तव्य कर्म करना चाहिए आदमी को, नहीं करने से अखंडित्राम संभव आप सदा अपकीर्ति रहेगी, भविष्य में भी रहेगी अपकीर्ति, और पाप लगेगा धर्म नहीं करेगा पाप लगेगा, वो तेरे पाप भोगना पड़ेगा, अपकीर्ति दुनिया में सदा के लिए रहेगी, और जो पूजनी आदरणीय होगी अपकीर्ति मरने से श्रेष्ठ होती, मरने से बहुत भयंकर होती है, और तुम जो युद्ध नहीं करोगे तो यदि तुम समझता है भी लोग मर जाएंगे इस बार युद्ध नहीं करता हूँ, लोग ये नहीं मानेंगे, लोग मानेंगे भयाद ऊपर मनुष्य मारा था भयभीत होकर के धन से धर्म से भाग गया युद्ध से भाग गया ऐसा मानेंगे, और तेरे जो शत्रु है वो तेरी निंदा करेंगे कायर समझेंगे, और तेरी निंदा करते वो कर दे भजन कहेंगे, फिर तुम सह सकेगा नहीं, न करने से क्या क्या आफत होगी, अखिल संभव भया बिना मारता ये शांति तुम बहुमत भूतवा पर जानते देगा, अब तुम युद्ध करेगा अब तुम दबूता प्राप्ति दबोगे इंद्राय कुछ नहीं कर सकता है, तो संभव भया बिना अवाच्यवादा। तो ये दो बात बताई, अर्थ आप बताते हैं देख अतो प्राप्त स्वर्ग, युद्ध करने से क्या लाभ है, करने की बात बता रहे दो है चार हो गया ना इसको, अब कहते हैं युद्ध करने से क्या होगा, दो ही बात होगी, कर मरेगा जीत जाएगा हार जाएगा, तो युद्ध करने से तो वह प्राप्त स्वर्गम अजित भूख से महिम तस्मात युद्धाय करने से, अब कहते मैं चाहता ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया देवताओं का आदि चीज मैं नहीं चाहता, तो पृथ्वी राज चाहते न तो स्वर्ग चाहता हूँ न मैं राज चाहता हूँ, मैंने पहले ही कह दिया, तो फिर ऐसे करो कि सुख दुख समय वाला वो जया जय तो युद्ध ना कर्तव्य करना न करना लाभ हानि और जय पराजय इनको समान समझ करके फिर युद्ध करो, फिर पाप नहीं लगेगा, तो पाप से जो डरता है पाप से बचने का युद्ध न करना ये उपाय नहीं है पाप से बचने का, इसमें पाप दगेगा नहीं करेगा तो पाप दगेगा। तो पाप से बचने का उपाय है कि जो फल के इच्छा कर करते हैं फल सब तो नहीं बदे, फल नहीं चाहे तो बंधेगा नहीं। ऐसा भी था सांख्य, ये तेरे को सांख्य शास्त्र, सांख्य में बात पता ही पहले मैं कह चुका हूँ कि अपने नहीं सोचित महर्षि काफी भगवान ने कहा पहले सांख्य में कह दिया। योग योग के विषय में अब सुनो विद्या योग, अब योग की प्रशंसा करती योग सुनो कह करके और फिर प्रशंसा करती कर्म बंधन प्रायश्चित, इस कर्म इस योग से क्या होगा कि कर्म बंधनों का नाश हो जाएगा और इसी उपक्रम का नाश नहीं होता और इसमें उल्टा फल नहीं होता। उल्टा फल नहीं होता और 16 देश का अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। चार बातें है, एक तो कर्म बंधनों का नाश हो जाएगा और इसी उपक्रम आरंभ का नाश नहीं होता, उसी उल्टा फल नहीं होता और महान भय से रक्षा हो जाएगी। इतनी बातों चार बातें हो जाएगी व्यवसाय निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, इसमें फिर जरूर करना चाहिए कर्तव्य आ जाए तो करते निश्चय पालन करना चाहिए। व्यवसाय बहुत सारा बुद्धि और व्यवसाय नाम जो अव्यवसायी बहुत सुखी होती है, निश्चय कर अपने कर्तव्य को डर रहना चाहिए आदमी को, क्या किसी हालत में भी अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जो जिससे है नहीं वो बुद्धि होती है, अब अनंत बुद्धि होती है, क्यों होती है अनंत बुद्धियां तो सकाम कारण किया नाम आप व्यवसाय बुद्धि की महिमा करिए। चार श्लोकों में निश्चय एक होना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी अटना नहीं चाहिए, जो करने जो काम है न करना है लायक नहीं करना है और नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, करना चाहता है काम है तो उसमें कभी हटना भी नहीं चाहिए, वो तत्परता से करना ही चाहिए। तो ये निश्चित बुद्धि है कि अपने नहीं चाहिए मनुष्य मात्र के लिए अपने कर्तव्य सिद्ध कभी नहीं हटना चाहिए, करना चाहिए ये बात बताइए। तो इसमें जो सकाम भाव से करते हैं ना, करते तो है सभी पर करते हैं सकाम भाव से, सकाम भाव तो स्वर्गादि की आदि प्राप्त हुई तो उसमें पता ही होगा वो सकाम नहीं, निष्काम भाव से करना चाहिए। वो निष्काम भाव की अगली बात बता दे तो कर्तव्य का निश्चय करने के लिए चार श्लोक है। त्रिगुणी विषय त्रिगुणी आत्मा वेदों में जितनी बातें गई है वेद बहुत सकाम कर्म को कहते हैं दादा, तू तीनों गुण रहित हो तू निष्काम हो जा, नित्य गुण भाग निर्बंधो निर्बंध रहित नित्य सत्य में स्थित हो गए योग को मान चाह करके और इसमें हो जाए क्या हो जाएगा, इसमें करने से पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ वाले संतोष जैसे जल दर्शा हुआ जगह जगह जगह जगह छोटा छोटा नालिया भरा है तो उसमें कहीं हाथ धोए कहीं कुल्ला करे कहीं पैर धोए तो भी गुजरा हो जाएगा। कोई महान अमृत का समुद्र भरा है सब कुछ कर लो गुजरा होता ही सब काम हो जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति हो रही पर कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, और दूसरा काम करो तो बाकी रहेगा ही, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये तू काम कर, ये करने के लिए फल बताया बड़ा भारी होगा, इससे आगे कर्मण्य वाली कारों से महापदेश बता देना फिर कर्मियों का प्रकरण ज्यादा मिल रही होगी इस अंतरिक्ष से। तो ये बात क्या आई, कर्तव्य का पालन करना और कर्तव्य पालन करने से चार बातें होती है वो बताई और इस बात इसका नाश नहीं होता और ये जरूर करना चाहिए, इसमें निश्चित में दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ जाने से क्या होता है कि फिर करना बाकी रहेगा ही नहीं, ऐसा करना चाहिए। करने से करना बाकी रहता है, सकाम भाव निष्काम करना बाकी नहीं रहता, ऐसा करना चाहिए, उससे पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे करने बाकी नारायण नारायण नारायण नारायण। ये महाराज जी, ये कर्म अकर्म और विकर्म को ठीक प्रकार से समझाने के लिए भगवान ने ये, अगर वो कर्म अकर्म बिगड़ चौथा अध्याय गया, ये कर्म अकर्म बिगड़ चौथा तीसरा और चौथा, ये दो अध्याय कर्मयोग के हैं। कर्मयोग में क्या क्या बातें हैं, कैसी कैसी बातें हैं, खूब विस्तार से वर्णन किए तीसरा चौथा दो अध्याय में कर्मयोग की बात। खास लक्ष्य तो सब का कर्मयोग का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। भगवान ने कहा ये जो सुख दुख के समय करता है ना, ये समता सांख्य योग से भी प्राप्त होती है और कर्मयोग से भी प्राप्त होती है। तो सांख्य योग से प्राप्त होती है वो तो कह दी 20 लोगों में, अब कर्मयोग से समता प्राप्त होती है वो तुम सुनो। ये बात बताई सुख दुख के समय 38वां श्लोक है ना, ये 20वां श्लोक है समता का। तो समता की प्राप्ति सांख्य योग से होती है, कर्मयोग से होती है। समता है परमात्मा का स्वरूप, उस परमात्मा के लिए करना है। तीसरा चौथा अध्याय आप पढ़ो, साधु संघ में आप पढ़ो। अभी जो आपने कहा ना, तो आपकी ध्वनि और तरह निकली, आपका भाव और होगा, मैं और तरह समझाऊ, तो साधु संघ में पढ़ी नहीं होगा आपने। तो ये जो कर्म अकर्म विकर्म है, ये कर्मयोग का वर्णन है, ये सांख्ययोग का वर्णन नहीं है। लक्ष्य वही करके भगवान ये कह रहे हैं, लक्ष्य जो है वो योग पे पहुंचाना, अकर्म करना है, इसीलिए क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है। अच्छा, उसमें लक्ष्य क्या है आपने समझा, कर्मण अकर्म ये प्रसिद्ध कर्म करनी है, इसका तात्पर्य आप थोड़े शब्द में बताओ क्या समझे आप। एक तो महाराज छोड़ना है, एक जो है वो करना है, और एक जो है वो निष्काम भाव से करना है। तीन चीजें है महाराज, एक तो पखाना होता है, वहां तो हम कुछ छोड़ते हैं, स्नान घर में स्नान करते हैं, और वहाँ जो अपना पनीदा होता है वहाँ जल पीते हैं। तो ये जल तो पीना है, वो नारे में पीना नहीं है और वहाँ छोड़ना ही है, ये इस तरह से महाराज। क्या समझे? उन्होंने उदाहरण दिया है कर्म अकर्म और विकर्म का। हाँ। तो एक तो हुआ छोड़ना, न करना, और एक हुआ स्नान गर्म स्नान करना, स्नान करना, एक स्नान नहीं करना, और एक पीना, एक पीना। ये तीन बात, मानो जल में तीन बात हुई, एक स्नान न करना, एक स्नान करना, एक पानी पीना। अब तो तीन बात क्या हुई है, कर्म अकर्म और विकर्म। हाँ। इनके लिए उदाहरण दिया, विकर्म है छोड़ना, निषिद्ध कर्म। हाँ। और अकर्म हो गया स्नान करना, क्यों नहीं, अकर्म तो जल पीना, अकर्म हुआ जल पीना। हाँ। और स्नान करना कर्म, कर्म हुआ स्नान करना, स्नान करना और विकर्म करना ये हुआ, और नहीं करना छोड़ना। बढ़िया नहीं बैठे बात, तो ठीक बढ़िया बात है। इसमें ऐसे तीन श्लोक है, सार बताता हूँ। सार, कर्मयोग का अर्थ अकर्म होना है, कर्मों से रहित होना है, ये तात्पर्य इसका, कर्मों से रहित होना, मानो कर्म कोई बंधन करे ही नहीं, निर्लिप्त रहना, ये तात्पर्य है इसका। कर्म या कर्म सिद्ध कर्म से कर्म बुद्धिमान शरीर का कृष्ण कर्म कृतकृत्य हो जाता है, कृतकृत्य। दूसरा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मई पश्यति, वो भगवान का दर्शन करना। और ये जो ये एक है तीसवां श्लोक है ना, 50वां सर्वभूत आत्मा सर्वभूता ये तीन श्लोक ऐसे सर्वभूत आत्मा सर्वभूता आत्मा योग पश्यति सर्वत्र सर्वत्र नहीं पश्यति कर्म कर्म जो कर्म से कर दिया तो ये कर्मयोग का ज्ञान योग का भक्ति योग का तीनों योगों के दो तीन श्लोक बहुत नामी श्लोक है।